uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De Republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, geeft opdracht tot een impeachmentonderzoek naar president Biden. Het gaat om een vooronderzoek, vooral naar zakendeals van zijn zoon Hunter. McCarthy stelde dat er serieuze aanwijzingen zijn dat Biden tijdens zijn vicepresidentschap zijn invloed zou hebben misbruikt om te profiteren van zakenrelaties van zijn familie. Hij spreekt van een cultuur van corruptie. De Democraten zeggen dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Provincies maken zich ernstig zorgen over de bereikbaarheid, daarmee de leefbaarheid van dunbevolkte regio's. Dat zeggen ze in reactie op het schrappen van ritten door regionale vervoerders vanwege personeelstekort. Sommige provincies doen hun best om op een andere manier chauffeurs aan te trekken. In Noord-Holland gaan de eisen voor nieuwe chauffeurs bijvoorbeeld omlaag. Ook is het daar inmiddels toegestaan om Engelstalige chauffeurs in te zetten. Partij voor de Dierenkamerlid Leonie Vestering verlaat per direct de Tweede Kamer. Aan het eind van het debat zei ze dat ze erg is geraakt door de ruzie binnen de partij en dat ze onder deze omstandigheden niet meer kan functioneren. De afgelopen dagen kwam de Partij voor de Dieren in het nieuws door de verziekte relatie tussen partijleider Esther Ouwehand en het partijbestuur. Tennisser Simona Halep is voor 4 jaar geschorst. De 31-jarige Roemeense wordt bestraft omdat ze 2 keer de dopingregels heeft overtreden. Halep was al sinds oktober vorig jaar voorlopig geschorst. Bij een dopingcontrole tijdens de US Open vorig jaar werd het verboden middel Roxadustat aangetroffen. Volgens Halep was een besmet, maar toegestaan supplement de oorzaak van de positieve dopingtest. Ze vecht de schorsing aan bij het sporttribunaal CAS. Het weer vanavond vooral in het binnenland regen- en onweersbuien. De meest felle buien zijn voor het zuidoosten. Morgenochtend nog een laatste bui, daarna droog met steeds meer zon bij 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Loont het om nu te investeren of houd ik de hand op de knip? Wat de vraag van de ondernemer ook is, met Yuki's boekhoudsoftware zie je toekomst in de cijfers. Met Yuki kies je voor slimmer boekhouden, meer financiële controle en betere beslissingen. Ontdek het op yuki.nl. Hoe fijn is dat? Dat je eindeloos kan streamen, werken en gamen, omdat je weet dat er altijd iemand klaarstaat om te zorgen dat je wifi optimaal werkt. Omdat je wifi altijd fantastisch moet werken, staan de experts van onze wifi-crew dag en nacht voor je klaar. Ziggo, maak vandaag fantastisch. Meer weten over de slimme boekhoudsoftware van Yuki? Ga naar yuki.nl. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Herstructureren. Reorganiseren. Terug naar de basis. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Je geld is er voor jou. Voor je vaste lasten, de sportschool en die goede koffer. Maar het liefst is geld bij Saxo. In een wereld vol mogelijkheden. Want met zoveel manieren om te beleggen, tegen lage kosten, kan geld slimmer groeien. Saxo is waar geld wil zijn. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het 6e zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Mooi dat je er bent, want ik toon je de magie van Giethoorn en Steenwijk Vestingstad. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Meerte van der Drift. Goedenavond vanuit Arnhem. De bus hebben we geparkeerd recht voor het Bruishuis in de probleemwijk Malburgen. Bewoners hebben hier het heft in eigen hand genomen en een plan gemaakt voor een nieuwe bestemming van een leegstaand verzorgingstehuis. Toen heette het nog bejaardentehuis, maar inmiddels zeggen we maar verzorgingstehuis. De afgelopen 20 jaar zijn er steeds meer van dit soort burgerinitiatieven. Naar schatting zijn het er meer dan 4000 in Nederland. Deze week gaan we bij verschillende initiatieven langs. En wil je meepraten? Dat kan. Je kunt reageren via de app van NPO Radio 1. En een half uurtje geleden was het hier eigenlijk nog bomvol. Overal de kinderen struikelden over elkaar heen op de speeltoestellen. Maar nu het een beetje begint te schemeren zijn de meesten weg. Maar er zit nog iemand op de wipkip en dat is Lina. Hallo. Hallo. Hoe oud ben jij? 5 jaar. Jij kwam even kijken bij onze gele bus en je dacht, nou, dit vind ik wel leuk. En nu is je hele familie er. Wie staan er allemaal? Mijn mama, mijn zusjes en mijn papa. Wonen jullie dichtbij? Ja, dichtbij mijn huis. Ik kom even door de knie. Wat vind je het leukste speeltoestel hier in de speeltuin? Heel leuk. Ja, heel leuk? Ja. Nou, ik laat jou weer lekker op de wipkip. Hey, fijne avond. Wat er leuk om te zien. Ja, heel leuk. Dat was ook de bedoeling dat we dit voor de kinderen bouwden, de hele speeltuin. We hebben het met allemaal vrijwilligers gebouwd. Ja, het is een ontmoetingsplek. Er komen allerlei mensen samen. Ik loop even naar je toe. Walter Klein-Nienhuis, samen met je partner Floor Dekkers, run jij het Bruishuis. En alles wat daarbij komt kijken, bespreken we zo. Maar eerst even over deze wijk. Want je bent hier ook even politieagent geweest. Je kent de wijk heel goed, inmiddels natuurlijk. Maar ook een jaar of 15 geleden. Hoe zag het er toen uit? Nou, 15 jaar geleden was de kentering al gemaakt, maar 25 jaar geleden ontplofte die handgranaten. Was het één grote chaos. Ik ken verhalen van vroedvrouwen die alleen niet de wijk meer indurfden. Die moesten onder politiebegeleiding de bevalling gaan doen. En dat was te gek. Dus toen is er een groot masterplan gemaakt. Er zijn heel veel huizen gesloopt, heel veel nieuwe huizen gebouwd. Er kwam ook meer kapitaal in de wijk. De bedoeling was dat het 50-50 zou worden. 50% huur, 50% koop. Maar dat is bij lange na niet gelukt. En nu met de wooncrisis houden we ons hart vast. Want het lijkt erop dat alle sociale huur in Malburgen gebouwd moet gaan worden. En dat vinden we een beetje jammer. Omdat we vinden dat dat ook naar krachtigere wijken moet gaan. En dat we in Malburgen op dit moment genoeg sociale huur hebben. Maar dat is dat stuk. De speeltuin is vooral heel belangrijk voor ontmoeting. En wat zo mooi is, is dat hier alle culturen bij elkaar komen. Papa's en mama's van verschillende culturen hier op de bankjes zitten, met elkaar kletsen en de kinderen met elkaar spelen. En we hoeven hier niks aan integratie te doen, want dat gebeurt gewoon vanzelf. Gewoon vanzelf. Dus waar ik even bij Lina bij de wipkip op mijn knieën ging, daar was het vroeger heel anders. Ja, vroeger was dit dus wat we nu verzorgingshuis noemen, bejaardenhuis. Dit was de tuin van het bejaardenhuis. Hier zaten de ouderen vandaag. Nou, dat zou je niet meer zeggen. Het is van alles. Je kan met water spelen, glijbanen. Maar wij gaan naar binnen, de bus in. Want daar zit Floortje. Ja. Dag. Ja, goed gedaan. Floortje, ik loop naar je toe. Goedenavond. Hallo. Hier in de hoge flat wonen 104 mensen. Er zitten 25 bedrijven in het gebouw. En jij samen met Walter zijn de enige betaalde krachten van het Bruishuis. Zonder steun van de overheid runnen jullie dit. Klopt. Jullie zijn ook een stel. Ja. Wat is het Bruishuis? Nou, het is het eerste bewonersbedrijf van Nederland. En dat betekent dat wij met een bestuur van 5 bewoners uit deze wijk zeg maar richting geven aan het pand, de mensen die er wonen, de activiteiten die er zijn en de uitstraling die we hebben naar de wijk. En wat betekent dat? Wij zeggen altijd zo binnen, zo buiten. Dus we hebben in het pand zeg maar eenzelfde samenstelling aan bewoners als je hier in de wijk bijvoorbeeld ook aantreft. Dus we hebben heel veel verschillende nationaliteiten. Mensen van alle leeftijden, mensen die werken, mensen die niet werken, studenten. Echt een heel bont gezelschap. En wij hebben dat ingericht volgens de Magic Mix. Dat is eigenlijk dat we bekijken per verdieping hoe mensen samen passen, zeg maar. Dus niet alleen maar mensen met problemen op één verdieping, maar ook niet alleen maar mensen die gewoon prima vooruit kunnen. Dus het is een hele goede mengelmoes. De Magic Mix zorgt ervoor dat je je aan elkaar kan optrekken. Ja. Precies. En we hebben ook heel veel maatschappelijke stichtingen. Bijvoorbeeld die bij ons huren. Zo hebben we City at Home bijvoorbeeld. Die organiseren elke ochtend en deel van de middag een ruilwinkel. Bij ons beneden in de hal. Wat ook echt een hele mooie ontmoetingsplek is. En waar mensen terecht kunnen voor een praatje. Maar waar misschien ook wat meer problemen naar boven komen. Dan hebben wij op de begane grond ook een zorgstraat. Daar zitten heel veel zorgaanbieders met kantoren. Dus het idee is eigenlijk, als je als bewoner hier binnenkomt, vind je gezelligheid, een praatje, maar mogelijk ook al een weg naar een oplossing voor iets waar je tegenaan loopt in het leven. Of dat met opvoeding is, of met je financiën, of dat maakt niet uit. Het is eigenlijk ook inderdaad een ontmoetingsplek waar mm-hmm. je een verhaal kwijt kan. Of waar ja. je contact kan maken en dan kan er zomaar iets ja, klopt. Ontstaan. Ja. Waarom moest dit er komen, Walter? In Vogelvlucht heb je al even geschetst wat hier aan de hand was in deze wijk. Maar waarom was dit een goede invulling voor dat bejaardentehuis? Het was vooral bedoeld om te wonen, te werken, te leren en hobby. Dus als je een hobby zocht, kon je hier terecht. We hebben hier een breiklub en we hadden een haarclub en een zangclub. En van alles was er. Ja. Je kunt hier werken. Dus de bedrijven hebben hier ongeveer 250 mensen in dienst. Dat varieert een beetje, maar rond de 250. Het is 's ochtends vroeg een komen en gaan van mensen. Je kunt er wonen en vooral er is heel veel behoefte aan wonen. En we hebben ook nu gelukkig ook een heel stel buitenlandse studenten die we kunnen huisvesten. We hebben een hele hoop mensen uit vooral Oost-Europa die hier werken. Die hier kunnen wonen. Ja, en dan proberen we nog steeds zeg maar de goedkoopste studio van Nederland aan te bieden. Dus dat is, iedereen wil hier wonen omdat het ook betaalbaar is. 400 en een beetje. Wat kost het om hier te wonen? €434 all in. Dus all inclusief in. Gas, water, licht en belastingen, alles. Flirtje, jij wilde inbreken. Ja, wat belangrijk denk ik ook is om te zeggen, is dat we een heel sociaal initiatief zijn. Of mensen, wij huren het van volkshuisvesting van de woningcorporatie. En zeg maar, wij innen weer de huur van de bewoners in ons pand. En wat er overblijft, als we het pand zelf mooi bijhouden en wat we allemaal doen aan de speeltuin, wat overblijft, investeren we ook weer verder in de wijk in sociale projecten. Dus bijvoorbeeld ouderenvakanties, kinderenvakanties, bloembakken die overal hangen. Dus het komt weer terug, die huur die betaald wordt. Die gaat zeg maar de wijk in aan mooie en goede dingen. Het is een groot gebouw van een afstandje. Het heeft een beetje de bejaardenhuis look en feel met die balkonnetjes en die zonneschermpjes. Om een idee te krijgen van hoe het er binnen aan toe gaat, ontmoet verslaggever Joris Kreugel iemand die een belangrijke rol heeft in het Bruishuis. Dat is chef Hamer. Een prachtige bloementuin, een speelplaats en daarachter een hele hoge flat. Hallo. Dit is toch het Bruishuis? Waar? Helemaal bovenin? Oh, die neemt mij mee. Kom eraan. 9 verdiepingen, of niet? Ik zie chef uit het raam hangen. Chef zit op 10, Floortje. Joris, ja, ik was net even de aantal etages aan het tellen. Ja. 9 zulke verdiepingen hoog en dan zit er nog zo'n torenkamer. Ja, en chef zit chef in de toren. Chef zit er ook. Dan gaan we naar boven toe. Goedemorgen. Ja. Chef. Ik ben Joris. Welkom in het hart van de wijk. De 10e verdieping, chef. Ja. Wat een geweldig uitzicht dit, hè? Dat heb je heel goed. Zullen we naar het balkon lopen hier? Ja. Terras. Dat is Duitsland. Daar ga je naar Nijmegen. Dit is een dak waar iedereen op kan zitten. Prachtige uitzicht over Arnhem. Je ziet in de verte zelfs de Eusebiuskerk. Die torent helemaal boven alles uit. Ja. We zijn in 2008 zijn we bezig geweest over dat komen verwezenlijken. En wij stonden hier op 10 en dan stonden we hier naar beneden te kijken. Dit is een oude winkelstrip waar die alles zaten, kwam leeg. Toen dachten wij van, zullen wij daar een bewonersbedrijf beginnen? Aan het brainstormen. En het is dit geworden. Het Bruishuis. Het bruist. Jij bruist ook. Ja. Ja, ik woon hier 70 jaar. Dus en ik weet hoe de wijk in elkaar steekt. Ik ben hier zelf grootgebracht. Ik heb altijd op het randje gelopen van goede dingen en slechte dingen. Snap je? Ja. En in de jaren 70 was er enorme werkeloosheid hier. Ook in Nederland. Wij kwamen niet aan het werk, al die jongens hier. Als je bij de post werkte, ja, dan kreeg je wel een baantje bij de post of bij de sporen. Maar de rest, 6, 7 kinderen, 8 kinderen, kwamen niet aan het werk. Ja. En ik had astma, dus ik kwam helemaal niet aan het werk. Ik heb een keer iets verkeerds gedaan. Dus met de sisser afgelopen. En toen dacht ik bij mij, dankzij de opvoeding van mijn moeder, chef, je moet toch maar eens even wat anders gaan doen, want dit gaat niet goed. Maar dit is ook een vogelaarwijk geweest. Het is een vogelaar geweest. Ella Vogelaar is hier 3 maanden voor haar dood. Die kwam afscheid nemen van ons. Kwam ik later achter. Ik heb wel eens mensen begeleid die doodgaan. En die gaan naar allerlei plekken waar ze een beetje succes hebben gehad. Of waar ze gewoond hebben. Dus ze was trots op wat hier verwezenlijk was en waar zij een onderdeel van. Ja, tuurlijk ben ik trots. Alles meegemaakt. Ik heb alles zien bouwen hier. Kom, zullen we eens even een rondje gaan lopen? Ja, waar moeten we heen? Nou, waar moeten we heen? Ja, het is mijn eerste keer. We lopen even. Zullen we naar beneden lopen? Ja, laten we even naar beneden lopen. Ja. Ja, een daling, hè? Ja, 30 meter hoog het gebouw. Nou, hier heb je de damesclub. Die is naar beneden. Dat is de baas van de damesclub. Ja, goed, mevrouw Marie. Nou, dit is onder andere hier de ruilwinkel. Ja. En dat is wel voor iedereen, niet alleen voor dames. Maar dan kunnen mensen hier komen ruilen, kleding ruilen. Druk. We gaan nu in september alle dagen op. Nodig. Ja, toch wel. Er is veel belangstelling naar. Het is niet alleen voor mensen die weinig geld hebben, maar ook voor de mensen die gewoon ja, gewoon graag duurzaam bezig met designs. Die komen hier ook. Ja. Succes. Dank je. Lange gang. Alle deuren zitten dicht. Dit is onze kantine. Dat is Joost, huismeester. Wat zijn jouw taken, Joost? Ja, een beetje algemeen beheer van alles en nog wat. Contact met bewoners en mensen van buiten. Kleine reparaties. Dit is de leukste baan die ik ooit gehad heb. Directeur-president. Wie ben jij, sorry? Ik ben Bob, directeur-president. Hij is directeur en president. Ah. Carrière gemaakt hier in het Bruishuis. En waar ben je directeur en president van? Nou, ik ben van het Bruishuis. En jij maakt die schoon? Ja. Wat vind je daarvan? Ik vind het heel fijn en leuk. Het ziet er allemaal keurig uit en het ruikt hier lekker. Dus je doet je werk goed. Ja. Dat moet je ook natuurlijk, hè, als president. Ja. Hè? Dan mag je nooit natuurlijk een steek laten vallen. Nee, zeker niet. Dat klopt. Werkt ze dan nog? Ja, dank je wel. Inmiddels ben ik met Joost en Chef aangekomen op de 7e verdieping. En ze laten me even een kamer zien. Hoe dat eruit ziet. Het zijn lange gangen. Ja. Deze staat leeg. Het is echt zoals je vroeger naar je oma ging, hè? Eén kamer met een bed erin en een wc en douche. Koken hier. Ze hebben allemaal een koelkast. Maar het ziet hier echt overal keurig uit. Ja, we willen gewoon dat het schoon is. Dan hebben de mensen ook het idee van, als het een bende is, dan wordt het ook een bende. De verloedering tegen te gaan? Ja, dat is om de verloedering. Ligt natuurlijk op de loer. Ja, dat is om de verloedering tegen te gaan. En om de mensen worden op die manier ook een beetje bewust van hun leefomgeving. De meeste mensen hier in deze wijk die rillen als ze nieuwe buren krijgen. Snap je? Ja. Want die weet niet wat je komt. Het is allemaal sociale huur. Want wat betaal je nou voor zo'n kamer hier? 400. 34. 434. Ja. Met gas, licht. We lopen even naar buiten toe. Wat betekent het Bruishuis voor jou? Ja, een beetje emotioneel natuurlijk, hè. Want 2029, weten we niet, we hebben een contract tot 2029. Ja. Het zou betekenen als dit straks eventueel misschien niet meer zou zijn. Nou, dat zal me wel zwaar op het hart liggen. Een contract tot 2029. Jullie keken elkaar meteen even aan toen Chef dat zei. Ja. Ja. Dat is best spannend, ja. Want wat betekent dat? Dat we daarna nog niet precies weten hoe het verder gaat. Dus we zijn, daar weten we ook nog niks van. En wij gaan gewoon een volle overgave door met wat we aan het doen zijn. Omdat we zien dat het heel hard nodig is. Maar ja, we weten niet precies of we daarna door kunnen. We hebben heel wat dingen besproken inmiddels. Wat het betekent voor de bewoners, de wijk. Het lijkt een succes. Ja, zeker. We zijn er ook heel trots op. Maar waarom is het dan onzeker of het voort kan bestaan? Het contract loopt 15 jaar. En het pand moet verduurzaamd worden. Dat zal best heel duur zijn. En de vraag is of de eigenaar van het pand dat wil doen, de corporatie Volkshuisvesting. Waar jullie van huren. Waar wij van huren. En wij zouden het heel jammer vinden, omdat het ongelooflijk belangrijk voor de wijk is dat dit pand er is. En wij vinden dat het aan allerlei behoeften van mensen voldoet. En wat vooral zo jammer is dat we nu de laatste 2 jaar echt naar buiten kunnen. Omdat in het begin heel veel werk binnen lag. We moesten mensen helpen met brieven naar de politie schrijven of naar het Openbaar Ministerie. Floortje heeft zelfs voor iemand een begrafenisverzekering afgesloten. Al dat soort, je kunt zo gek niet bedenken of we helpen mensen. En het was heel veel werk. En in het pand zelf was het ook niet goed. Dus we hebben heel veel opgeknapt. En nu kunnen we eigenlijk naar buiten om te laten zien wat we allemaal doen. En dan is die tijd een beetje kort. We vinden kunst heel belangrijk. We willen mensen ook in aanraking brengen met cultuur. Want mensen in de wijk gaan niet zo snel naar een bioscoop. Of vooral niet naar de Schouwburg en naar muziek. Dus dat willen we. Dat is nu bijna klaar. Dus we rollen aan het eind van het jaar uit met muziek en theater. De filmclub is open. We laten morgenavond de tweede film zien. En dat is al een enorm succes. We hebben elke avond of 2 avonden al 25 mensen gehad. Je hebt het gevoel, het Bruishuis is wortel aan het schieten. Het staat steeds steviger. Het heeft een steeds duidelijkere plek. We kunnen steeds meer naar buiten doen. Ja, we zijn wereldberoemd in heel Nederland, behalve in Arnhem. Zeg maar, vanuit heel Nederland zijn colleges van burgemeester, wethouders wezen kijken, raadslieden wezen kijken, allerlei corporaties wezen kijken. Alleen vanuit Arnhem is er geen belangstelling. Dat is heel apart. Maar het kan toch eigenlijk niet weg? Zou het dan plat gegooid worden? Ja, daar zijn ze over bezig, om het te slopen. Ja, het is echt waanzinnig. We hebben de afgelopen 10 jaar ruim 1 miljoen euro geïnvesteerd in de wijk. In allerlei sociale projecten. En natuurlijk ook in de speeltuinen en in het theehuis wat we nu bijna klaar is. En dat gaat gewoon door en het groeit alleen maar. En het is niet alleen dus een ontmoetingsplek, een ruilwinkel, alle dingen die jullie net genoemd, maar er wonen ook mensen. Waar moeten die dan naartoe? Daar heb ik geen flauw idee van hoe dat dan zou moeten gaan. Dus Het sterke aan ons is dat we het vanuit bewoners doen. Dus ons bestuur zijn allemaal bewoners die in een straal van 2 kilometer van het Bruishuis wonen. En ook al heel lang. En die weten gewoon eigenlijk heel goed wat er in de wijk nodig is. En waar vraag naar is. En dat is iets wat de overheid juist stimuleert in burgerinitiatieven. Ja, precies. En we vangen ook andere taken op. Zoals wat Walter net noemde, dat we mensen helpen met de belasting. Met allerlei dingen eigenlijk. Er wonen ook heel veel mensen met psychische, sommige meer, andere wat minder toestanden. En die helpen we ook. Die zouden eigenlijk, als ze in een gewone flat, tussen aanleidingstekens, zouden wonen, zouden die buiten de boot vallen. En omdat ze hier wonen, wij noemen het een beetje een tussenvoorziening. Omdat ze bij ons wonen, kunnen ze eigenlijk mee in het gewone leven met een hier en daar een heel klein beetje hulp. Die ze, als ze ergens alleen wonen, niet zouden krijgen. Dan gaan ze kopje onder. Dus ja, ik denk dat het gewoon echt wel belangrijk is wat we hier bieden. En in de reportage hoorden we ook Bob. Die zit in de dagbesteding, directeur-president. Ja. Er wonen ook mensen met psychische problemen in het Bruishuis. Is dat niet ook lastig? Nee, want gaat het wel eens mis? Omdat het het gaat. Zouden zij lachen? Ja, natuurlijk. Ja, we maken wel dingen mee, ja. Maar ja. Op zich, omdat wij ook 2 hele betrokken huismeesters hebben. En wij kennen eigenlijk al onze bewoners. Niet allemaal even goed, maar we kennen ze allemaal. We houden bijvoorbeeld bij hoe de zonneschermen hangen. Als mensen een zonnescherm bij slecht weer ook lang uit hebben, dan gaan we bijvoorbeeld even langs en dan zeggen we van, goh, we zien dat je scherm nog uithangt. Gaat goed. Dan komt er meestal iets of niet. Maar in ieder geval, die betrokkenheid is best wel groot. En ja, de ervaring die leert, als mensen hun zonnescherm uit hebben bij donker weer, dan willen ze het nog donkerder hebben. En dan is meestal geen goed teken. Dat is geen goed teken, nee. En dan moet je even vragen of er wat is. Geweldig, het zonnescherm als psychische graadmeter. Ja. Zoiets. Ja. Dus op die manier hou je het wel zo goed mogelijk bij. Je luistert naar 5 dagen vanuit Arnhem. We staan bij burgerinitiatief Bruishuis in de wijk Malburgen. Hier in de bus Floortje Dekkers en Walter Klein-Nienhuis. Jullie runnen het Bruishuis. Je kunt reageren op de uitzending via de app van NPO Radio 1. We hebben even binnen kunnen kijken. Jullie hebben verteld wat er hier gebeurt. En de wijk verder hieromheen, heeft die er ook iets aan? Ja, zeker, want je kan hier allerlei activiteiten doen. Je kan dus naar de ruilwinkel, maar je kan Nederlandse taal bijvoorbeeld volgen. Je kan hier komen zingen. Ook als je gewoon als wijkbewoner iets wil organiseren, kun je bij ons komen en kijken of je kunt helpen of dat er een plekje is. Of straks dat is iets waar wijkbewoners mee gekomen zijn? We hadden iemand die wilde bijvoorbeeld graag Sinterklaasfeest houden hier, want die hadden daar eigenlijk geen fijne plek voor. Maar we hebben ook mensen die hebben bijvoorbeeld een clubje en die kunnen ergens anders niet meer terecht. Ja, dat kan van alles zijn, van een kaartclubje tot misschien willen ze wel komen bingoen. Dat kan alle kanten op. Doen jullie niet eigenlijk iets wat de overheid zou moeten doen? Walter? Ik vind dat de overheid zorgtaken afstoot. De zorg heeft gecommercialiseerd. En ik zie daar heel veel pijnpunten. En ik zie mensen vooral aan hun lot overgelaten worden. Ja. En de menselijke maat vinden wij dat die zoek is. En wat we in ieder geval proberen voor onze bewoners, we kennen ze allemaal bij naam, te helpen waar we kunnen. Dat zijn er in ieder geval 108. En daarnaast proberen we alle kinderen in de wijk een warm hart toe te dragen door hier die speeltent te bouwen. Elk jaar opnieuw weer nieuwe toestellen erin te zetten. We hebben ook scholen bijvoorbeeld een hele hoop geld gegeven. 1 school is met het geld, hebben ze een hele circus. Het was hier toen circus in de wijk. Hebben ze een ochtend de hele circustent afgehuurd. En zijn ze met al hun kinderen en ouders vanuit ons geld naar die circusvoorstelling geweest. En er waren kinderen die hadden nog nooit een kameel gezien. En die zeiden van, ja, maar dat is toch geen echte kameel, daar zitten mensen in. Dus dat soort dingen, dat raak je zo ongelooflijk. En dat is zo'n drive om door te gaan. Ja. Omdat je heel graag wil dat de kinderen in onze wijk, die vaak hele goede CITO-scores hebben, maar toch snel uitvallen in het voortgezet onderwijs, dat die door kunnen en ook gewoon goede opleidingen kunnen volgen. Maar je zegt, we zijn beroemd in heel Nederland, behalve in Arnhem. Krijg je wel steun van de gemeente in de Nee. Maar dan moet ik ook heel eerlijk zeggen, die vragen we ook niet. Dat is de andere kant. We zijn zo druk. We zijn de hele dag aan het werk hier. En dan heb je ook eigenlijk niet zo heel veel tijd om allerlei zaken te vragen. Omdat je wat je hier aanpakt, dat kunnen we eigenlijk gelijk bijna direct realiseren. En als ik moet vragen, dan duurt het vaak heel lang. En dan moet het allemaal overleggen in. En hier handelen we gewoon. Wel, ik zie dat de wijk achteruit gaat. Dat de overheid kiest om psychiatrische inrichtingen te sluiten, gevangenissen. Wat gebeurt er dan? Nou, dat betekent dat die mensen die daar uitkomen vaak geen werk hebben, een bijstandsuitkering hebben. En waar kunnen die alleen nog maar wonen met de woonwet die tot stand is gekomen met dat gedifferentieerd wonen? In de goedkoopste huizen mogen alleen maar mensen met een bijstandsuitkering wonen. Dus deze wijk, als je nog even doorgaat een paar jaar, dan wonen hier alleen nog maar mensen met een bijstandsuitkering. Dat is niet de magic mix. Nee. Dus we hebben ook al, ik ben ook al eens bij een wethouder geweest. En ik heb al eens voorgesteld van laat mensen bewust scheef wonen. En geef ons de leiding over het project. Dat is allemaal heel moeilijk en dat kon allemaal niet. Want ik vind dat als je in elke straat 4 mensen scheef laat wonen die hoger opgeleid zijn, die kunnen helpen met huiswerk of met muziekles. Want dan doe je iets terug zodat je woont goedkoop. En dan kun je iets terug doen en dan help je de wijk. Geef je bijvoorbeeld 2 middagen in de week, stel je huis open voor ouderen uit de wijk die dan thee bij je komen drinken. Nou, dat doen we dus nu hier, omdat het allemaal zo lang duurde. Wij nu een theehuis gebouwd. Ja. Dat gaat dus binnenkort open en dan gaan we dat hier dus gewoon vragen doen. Vragen om steun, daar hebben we geen tijd voor. We steken de handen uit de mouwen en vanuit volle overtuiging gaan we door. Ja, en als je nieuwsgierig bent naar wat we hier doen, dan kom je gewoon kijken. Jullie zijn hier, vanuit heel Nederland zijn ze hier geweest, dus ik nodig iedereen uit Arnhem uit, kom gewoon kijken. Ja. De toekomst is onzeker, tot slot. Wat is jullie droom? Wat is jullie wens? Nou, dat we hier door kunnen. En dat ik, zeg maar, als ik dadelijk echt oud ben, het over kan dragen aan een jong bestuur en aan een jonge directeur die hier gewoon de boel weer verder runt. Het heeft zijn nut nu al zo ongelooflijk bewezen. En dit mag gewoon niet stoppen. Maar jullie lobbyen om dat voor elkaar te krijgen? Of nog niet. Nog niet. Ook te druk. Ja, sorry. Maar doen dit niet met z'n tweeën. We hebben een heel team van vrijwilligers, dat moet ik wel echt zeggen. En zonder hen kunnen we dit echt niet. Nee. Mooi, dus, dank jullie wel. Veel succes hier. Dank je. Walter Klein-Nienhuis en Floortje Dekkers, bewonersbedrijf Het Bruishuis. Dank jullie wel. Tot hier 5 dagen voor vandaag over burgersinitiatief Bruishuis. Morgen hoor je in Villa VDB de andere kant, die van de gemeentes. Hoe kunnen zij burgers motiveren om met initiatieven te komen? En om 8:00 ben ik er weer vanuit Apeldoorn. Die stad wil fossielvrij worden dankzij een burgerinitiatief. En dat gaat misschien ook wel lukken, dat hoor je morgen. Maar zometeen eerst Langs de Lijn en Omstreken met Jan-Willem Wesselink en Robert Meder. Voor nu wens ik je een fijne avond. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod op 1 plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. KPN. Dat is entertainment zoals jij het wil. Neem nu een 1-jarig internet- en tv-abonnement van KPN en kijk als welkomstcadeau een jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. Laat uw geld voor u werken. Investeer bij TFH Holland. Profiteer jaarlijks van een rendement van 11% met een uitzonderlijk hoge spreiding. Deelnemen kan vanaf €100.000. Ga voor meer informatie naar tfh-holland.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Kom op 2 november naar het jaarcongres Team Coaching. Leer hoe je het beste uit jouw team haalt, ook als het even tegenzit. Kijk voor het programma en alle sprekers op managementboek.nl/teams. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. 30 jaar lang, €10.000 netto per maand. Oh, stel je voor dat je dat elke maand krijgt. 1 oktober kan het gebeuren. De droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. 1 oktober kan het gebeuren. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.